Det brinner utav höst i skog och ängar. Det doftar vissna löv och umbra jord. Jag plockar fram fiol och byter strängar. Ty sommaren är slut i ord och ton. Och dragspelet får ligga där på hyllan. Det kommer ingen glädje ur mitt spel. Och när det gjorde det blev jag på fyllan. Så tystnaden känns skön för egen del. När det blir höst då är det grönt. Det är fritt fram att ha det skönt. Nu leker livet. När det blir höst och får en ro, så kan den gå omkring och glo i Äppelbo. Nu får jag äta annan mat än grillat och slipper dricka litervis med vin. Nej, rävsurt vin, det har jag aldrig gillat. Min mage bubblar som en diskmaskin. Till logen ska man gå i lyckoruset och plågas av en del känd svenskops röst. I sommarvärmen torkar faktiskt snuset. Så jag är väldigt glad när det blir höst. När det blir höst då är det grönt. Det är fritt fram att ha det skönt. Nu leker livet. När det blir höst och får en ro, då kan den gå omkring och glo i Äppelbo. Nu flyttar sommargästerna tillbaka. Ja, äntligen är trädgårdsfesten slut. Det är så mycket som jag fått försaka. Som att slå en liten drill vid stugans knut. I kåken som de hyrde borde svina. De är tillbaks och gnuggar svål mot svål. Nu slipper jag att gå omkring och flina. Nej, tänderna får ligga i sin skål. När det blir höst då är det grönt. Det är fritt fram att ha det skönt. Nu leker livet. När det blir höst och får en ro, då kan den gå omkring och glo i Äppelbo. När det blir höst då är det grönt. Det är fritt fram att ha det skönt. Nu leker livet. När det blir höst och får en ro, då kan den gå omkring och glo i Äppelbo. Wow, wow, wow, wow.